kendimiz dünya hayatında huzurumuzu, emniyetimizi, asayişimizi, insana lazım olan bütün kıymetleri ancak ve ancak Müslüman olmakla, İslam'ı yaşamakla, din-i İslam'ı daima başa almakla mümkün olacağına katiyen iman etmek lazım. Gençliğimizin istediğimiz kıvama gelmesi için, esnafımızın, tüccarımızın istediğimiz kemale, olgunluğa erişebilmesi için, karılarımızın, kızlarımızın arzu edilen itaata uygun olabilmesi için İslam'ın yaşanır hale gelmesi ve Müslümanlığın canlı bir şekilde tatbik edilmesi lazım. Bunu aynen bir vak'a gibi, bir matematik ispat gibi, aritmetik bir netice gibi kabul etmedikçe Müslümanlara kurtuluş göremiyorum. Katiyen böyle. Arabanız eğer sizin vasıtanız, arabanız benzinle çalışıyorsa mutlaka yine o motora benzin bulmanız lazım. Benzinle çalışıyorsa ona yine benzin temin etmeniz gerekir. Canım benzinle çalışıyor ama ben bunun yerine şerbet koyarım, şerbetle çalıştırırım dersen bilinç olursun. Benzin yerine ayran koyarım, olmaz. Benzin yerine ispirto, olmaz. Ne yaparsan yap, bu araba yürümez. İlla benzinini bulacaksın, mazot ile çalışıyorsa mazotunu bulacaksın. Efendiler, bu bizim cemiyetimiz de ancak İslam'la çalışır. Ya İslam'ı vereceksiniz, yahut yerinde sayacak, birbirini katledip öldürecek. İslam. Başka bir yol kalmamıştır. Evvelce Osmanlı İslam Devleti'nde böyle birbirimizi boğazlayan, birbirimizi katleden, birbirimizi öldüren bir cemiyet değildik ki biz. Bu millet küçüğünden büyüğüne kadar birbirini seven insanlar topluluğuydu. Birbirine saygı gösteren insanlar topluluğuydu. Bütün bu hususiyetler kırıldı, yıkıldı. Niçin? İslami kaynaktan, İslami esastan, İslami kökten koparıldı. Ve artık bugün insanımız kan kaybeden bir hasta durumuna düştü. Şunu hiç unutmamanızı rica edeceğim. Sizin hastanız eğer kan kaybeden bir hastaysa onu nasıl kurtaracaksınız? Sizin öyle bir hastanız var ki durmadan kan kaybediyor. Nasıl kurtaracaksınız bu adamı? Bir tek şart var. Kaybettiği kanını aynen bulacaksınız, vereceksiniz. Kan vereceksiniz. Başka bir şey kabul etmez bünyesi. Kan kaybediyorsa kaybettiği kanı vereceksiniz. Yok hocam ben kan kaybediyorum ama kan vermem. Süt veririm. Süt 5 para etmez orada. Vay şerbeti veririm hocam. 5 para etmez. Kaymak yediririm, yağ yediririm. Hiçbirisi para etmez. Zemzem içiririm hocam. Zemzem de burada yaramaz. Niye? Kaybettiği şey neyse onu vereceksin. Kaybettiği bu adamın kandır, aynı kanı damarından vermezsen kurtaramazsın. Hem de rastgele bir kan verilmez, ha! Kanın da grupları var biliyorsunuz, sıfır grubu, RH pozitif kan. A grubu bilmem ne kan, B grubu bilmem ne kan. Bu millet hangi taraftan yıkıldıysa aynı taraftan yapılması lazım. Bu dinin iman, bu milletin dini, imanı, İslam'ı Kur'an'ı elinden alındıktan sonra yıkıldı, aynı taraftan Kur'an'la kalkacak, İslam'la kalkacak. Başka şey yok. Öyle bir takım sistemler, rejimler, isimler, politikalar, laflarla, kimlerle bunlarla bu milleti kimse kalkamaz. Kaldıramaz bu milleti. Oyalamasınlar milleti. Bu millet kan kaybediyor. Kaybettiği kanı aynı gruptan kanı vermezseniz kurtaramazsınız. Mesela bu. Kanda, nasıl ki kanda Allah'ın verdiği bir kanun eseridir. Bakınız kan yapamıyorlar. Radyodan zaman zaman işitiyorsunuz. Çok acele kan kaybeden bir hasta için sıfır grubu RH pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler acele şuraya buraya. Radyodan davet var. E kardeşim siz kan illa bir insanın canından kan almak istiyorsunuz. Yapsanıza kanı. Coca-Cola fabrikası gibi, Pepsi-Cola fabrikası gibi bir fabrika kurun, istediğiniz kanı orada icat edin, yaratın. Yok, kanı yaratamıyorlar. Hem yaratıcıyız, biz yarattık, biz yaptık, biz yaratıyoruz diyorlar. Hem de kan kaybedince kan aranıyor diyor. Fabrikasını kursana kanı. Allah'tan gelen bir kan. Onun için bu hususa kesin bir itikatla bağlı kalmadıkça İslam aynen bu millette yaşanır hale gelmedikçe ben bu milletin kurtulacağına inanmıyorum. Başka bir yoldan yani. Kelimenin sonuna neyi getirirseniz getirin. Falanizm, filanizm, falancılık, filancılık. Hiç kimse para etmez. Kurtaramazsın. Kaybettiği neyse milletin onu vereceksiniz. Bizim kadınlarımız, kızlarımız neyi kaybettiği için kaldırımlara döküldü? Edep ve hayayı, hayanın kökü, kökeni neydi? El-hayâ-u minel-iman, imandandı. İmanını kaybedince bu hale geldi. Ey imanı vereceksin, başka kurtaramazsın. Ne Amerika, ne Rusya, ne Moskova, ne Çin, ne Çin, hiçbir şey beş para etmez. İslam'ı vereceksin, başka yürümez. Aziz müminler, bir kere burada ittifak etmek, İslam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Allah-u Teala buyuruyor ki, İslam'dan başka bir yol tavsiye eden varsa, o adamı dinlemeyin, kabul etmeyin diyor. Yürümez katiyen. Gayri İslami usullerle, metotlarla, meselelerle milletinizi kaldıramazsınız, yükseltemezsiniz, katiyen başaramazsınız Cenab-ı Hak. Ben Allah'a mı inanacağım, yoksa bir takım politik adamlara mı inanacağım? Allah'a inanacak olan millet ancak bu kanaate, bu karara varması lazım. وَمَنْ يَبْتَغِ kim ararsa غَيْرَ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka bir yol, dinen İslam'dan başka bir din, başka bir sistem ararsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ondan ebediyen kabul edilmeyecek ve kurtulamayacak. İslam kaydı çok iyi. Kur'an defalarca bu mevzuya temas ediyor ve üzerinde duruyor. Bunun içindir ki Müslüman olmadıkça Allah'ın rahmetine nailiyet mümkün değildir kardeşlerim. Müslüman olmadıkça ona selam veremezsiniz. Gayrimüslim bir adam, hani Yahudi, Hristiyan, Ermeni, Mermeni neyse, senin dükkanına girerken Esselamu Aleyküm derse sen ne cevap vereceksin? Adam gayrimüslim, Müslüman değil herif. Amenna, memleketimizde yaşıyor, bir şey demiyoruz. Anayasaya göre eşit haklara sahip, aynı vatandaş, falandaş, filandaş, onlara bir şey demiyorum. Ben dini açıdan meseleyi ele alıyorum. Gayrimüslim bir vatandaş gelir de selamun aleyküm Ahmet Efendi derse sen ne cevap vereceksin? Ve aleykümselam Kirkor Efendi diyebilir misin? Her kim ki gayrimüslim bir adam selamun aleyküm derse, Müslüman da ona ve aleyküm selam derse, bunu söyleyen Müslüman cehenneme gider derhal. Niye? Gayrimüslim selama ehil değil ki. Henüz İslam'a girmediği için ona selam verilmez. Selama ehil değil. Selama layık değil. Niye? Selam Allah'ın ismidir. Selam Allah'ın ismidir. Niye? Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Esma-i İlahiyye Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Selam. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Allah'ın ismidir. Allah'ın ismini Allah'a inanmamış bir kişiye nasıl emanet edeceksiniz? Gayrimüslim Allah'a İslam gibi inanmamıştır. O bakımdan selama daha ehil değil. Allah'ın gayrimüslim bir adam ne yaparsa yapsın hayatta, öldükten sonra ondan bahsederken bir Müslüman dile dile gayrimüslim bir adamın ölmüş gitmiş ondan bahsederken Allah rahmet etsin şöyle bir Kirkor vardı. Allah rahmet etsin kelimesini kullandığı dakikada derhal cehenneme gider. Allah rahmet etmez. Allahu Teala yalnız müminlere, kendisine iman edenlere rahmet eder. Kelimeleri iyi kullanacaksınız. İslam yerli yerinde kullanılacak. Allah'ın değer verdiği insan İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ Allah gayri İslam'a katiyen razı değil, sevmiyor. Kur'an'ın metodu budur. Bunu söyleyeceğiz. Bir Müslüman insan, dört mezhebin hükmünü de söyleyeyim de ondan sonra geçeyim. Bir Müslüman insan, hasbel kader, gayrimüslim bir doktora muayene olsa, vakıa İslam toplumunda, İslam cemiyetinde Müslüman doktorlar yetişmesi lazım. Kolay kolay bir Müslüman insan gidip de gayrimüslim bir doktora muayene olmaz. Niye? Benim Müslüman doktorlarım var. İslam cemiyeti, Müslümanlar kafa kafaya vermişler, imanlı doktorları yetiştirmişler. İmanlı mühendisleri yetiştirmişler. İmanlı hakimi, savcıyı ortaya koymuşlar. İmanlı bir nesil yetiştirmişler. Müslüman böyle yapması lazım. Müslüman bu meseleleri ele alması lazım. Nerede Müslümanın nesli, nerede Müslümanın gençliği, nerede Müslümanın mümin ve muvahhid doktorları, mühendisleri, nerede Müslümanın bütün varlığıyla teslim olacağı insanları yetiştirmemişlerse mesuldürler, cehennemde hesap verecekler. Niye yetiştirmediniz çocuklarınızı mümin ve Müslüman kaybıyla? Aman benim çocuğum doktor olsun da bir sürü para kazansın diye çırpındın, aman doktor yetişsin, aman avukat yetişsin, aman mühendis yetişsin diye her türlü fedakarlığı gösterdin de Müslüman bir doktor yetiştirsin diye bir adım atladın sen. Sorumsuzdayız. Aman çocuklarımız Müslüman olsun, aman Müslüman bir mühendis meydana gelsin, Müslüman bir doktor okunup meydana gelsin diye neden çırpınmadınız bakayım? Mesulsünüz. Her neyse, zaruret olunca, mecburiyet olunca gayrimüslim bir doktora gidersin, muayene olursun. Caizdir yani. Dininiz bu kapıyı açık tutmuş. Gidersin gayrimüslim, Ermeni, Hristiyan, Rum, Yahudi neyse doktora muayene olursun, reçeteni alırsın, ilacını alırsın, tedavi görürsün, Allah'ın lütfuyla da şifaya kavuşursun. Tamam, olur bunlar. Allah-u Teala şifayı kendisi verir. Kimin eliyle vereceği belli olmaz. Şifaya kavuştunuz diyelim bu gayrimüslim doktor sebebiyle. İyileştiniz, sıhhatinizi buldunuz. Şimdi ne olacak? Tabii doktora teşekkür edeceksiniz. Memnuniyetinizi ifade edeceksiniz. o adama karşı memnuniyetinizi ifade edeceksiniz. Alimlerimiz buyuruyor ki, dikkat edin, bu adam gayrimüslimdir. Ona mukabele ederken, ona teşekkür ederken kelimeyi uygun kullanacaksınız. Tehlikeli noktaya girmeyeceksiniz. Tehlikeli nokta neresi? Bu gayrimüslim doktora yaklaşıp da teşekkür makamında Allah senden razı olsun doktor bey diye bu kelimeyi kullanırsa bir Müslüman dört mezhebe göre derhal kafir olur demişler. Niye? Allah gayrimüslimden razı değil ki sen bu duayı yapıyorsun. Şuursuz Müslüman, kafasız Müslüman. Allah gayrimüslimden ben razı değilim diyor. Sen hala Allah razı olsun. Hala bir de Allah razı olsun. Kitabında, Kur'an'ında ben gayrimüslimden razı değilim diye Allah ferman ediyor. Sen hala Allah razı olsun diyorsun. Cehalet efendim. Cehalet. İslam'ı bilmiyor bu millet. Ve bu yüzden büyük boşluklar, uçurumlar meydana geliyor. Geçen derslerimin birisinde dedim ki, namaz kılmanın üzerinde durdum da hani aklınıza gelecek, namazı terk etmeye hiçbir sebep yok dedim. Namazı terk etmek için İslam'da hiçbir sebep yok. Ne çeşit hasta olursanız olun, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle namazınızı kılarsınız dedim, anlattım. Ve bu arada dedim ki, böbrek hastalıklarından, idrar yollarından hasta insanlar, prostat ameliyatı diyorlar hani, idrar yollarından adam hasta, ameliyat oluyor vesaire, bir sürü işler bunlar. Her ne hal ise durmadan idrarı damlıyor, damlıyor, damlıyor. Önüne geçemiyorsunuz, hastasınız. İdrarınız devamlı akıyor, damla damla. İçer dakika arayla, beşer dakika arayla idrar damlıyor. Ne yapacaksınız? Her dakika abdest almanıza imkan ihtimal yok. Yok. Çünkü usandırıcı ve mutlaka insanı usandırıcı bir hal olur. Cenab-ı Hak rahmet ediyor. Rahman ve Rahim olduğu için. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Ancak kudreti kadar emrediyor o kuluna. O insanın, o Müslümanın kudreti kadar, gücü yettiği kadar emrediyor, ötesini istemiyor. Öyleyse her, bu sahibi özür oluyor, özür sahibi, her ezandan ezana abdestini alacak bu Müslüman. Diyelim ki sabah ezanıyla abdestini tazeledi, öğle namazının ezanını duyuncaya kadar o aldığı abdestle idrarı aka aka her çeşit namazını kılacak, her çeşit Kur'an'ını okuyacak, camilerde oturacak. Ezan okundu mu abdesti bozulur. Çıkıp abdestini alacak, gelecek. İkindi ezanına kadar her namazı kılacak. İdrarı damlaya damlaya. Tamam. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben affederim. O idrarın damlaması elinde olmadığı için sanki hiç idrarı damlamıyormuş gibi kabul ederim diyor. E çamaşır kirlenecek. İdrar pisliktir, necaseti galizadır. Bu elbiseyi kirletiyor, değiştirmesi mümkün değil. Her beş dakikada bir çamaşır değiştiremez ki Müslüman. Allah Rahman ve Rahim'dir, affederim, sanki hiç çamaşırını kirletmemiş gibi kabul ederim diyor. Bunu anlattım. Bir gün sonra mıydı bilmiyorum, akşam üzeri yaşlı, mühim bir memuriyetten de emekli bir Müslüman bir yerde önüme geçti. Dedi ki hocam Allah senden razı olsun. Burada geçen gün yani. Ne var efendi, ne oldu dedim. Ben dedi dersinizi dedi dinledim dedi. Bağlı hoparlörle bir camiden dinledim dedi. İdrar yollarından prostat ameliyatı geçirmiş kimseler namazını terk edemez. İdrarı aka aka namazını kılar. Çamaşır değiştirmeye de lüzum yoktur dediniz dedi. Benim sanki dünyalar benim oldu dedi. Ben dedi ameliyat olmuştum aynı hastalıktan, 8 seneden beri namazımı terk etmiştim, yüreğim yanıyor, kahroluyordum dedi. Şimdi hemen başladım dedi. Bilmiyordum dedi. Hiç kimse de söylememişti dedi, bilmiyordum dedi. Ve adam hüngür hüngür ağladı orada. Zavallı milletimiz. İslam'ı anlamak, anlatmak, okumak, öğretmek hürriyetine malik değiliz. Müslüman kendi inancını yaşama hürriyetine malik olmazsa, Müslüman dininin eğitimini yapamazsa, her mektepte İslam'ın eğitimi olmazsa, nereden İslam'ın, Müslümanların hürriyeti imkan var mı? Sersefil, abdestten, gusülden, edepten, hayadan, İslam'dan mahrum nesiller ortalığı istila edip gidiyor. Her geçen gün biraz daha kötüye, biraz daha felakete sürüklenişimizi anlamaları lazım. Önüne geçemezsin ne polisle, ne jandarmayla, ne hapishaneyle. Geçen gün Adalet Bakanı şöyle söylüyor. Vallahi çok böyle merakla takip ettim yani. Merakla takip ettim. Adalet Bakanı, efendim diyor, anarşistleri topladık diyor, tutukladık, hapishanelere gönderdik, şimdi de hapishanelerde birbirini öldürmeye başladılar diyor. Hadiseleri, olayları hapishanelerde de çıkarmaya başladılar diyor. Önüne geçmek çok zor diyor. Çünkü bizim hapishanelerimiz eski yapılardan kalmıştır diyor. Kovuş biçimindedir. Hani askeri kovuşlar olur. 100 kişi, 50 kişi bir arada yatar ya. Bu kovuşlarda diyor, anarşistler yine teröristler, şiddet eylemcileri filan diye. Hani imandan, İslam'dan mahrum çocuklar deniyor da terörist diyor. Kelimeyi uydurmuş orada. Kafadan bir kelime vermiş. Bu şiddet eylemcileri diyor, bu teröristler diyor, kovuşlarda da isyan çıkarıyorlar. Şimdi ne kadar hapishane varsa hepsini değiştireceğiz, milyarlarca yatırım yapıp her bir suçluya, her bir anarşiste bir hücre, kendisinin gireceği kadar bir odadan ibaret yeni hapishaneler inşa edeceğiz diyor. Vah vah vah vah. Her bir delikanlının kalbine Allah ve ahirete imanı koyup ıslah edeceğiz demiyorlar da jandarmayı kovalatacağız diyorlar. Yürümez kardeşim. Allah korkusu yoksa sinelerde, vicdanlarda Allah korkusu yoksa, jandarma korkusu katiyen önleyemez. Meseleyi anlamak lazım. Bu siyaset meselesi değil, Allah ve Resulüne iman meselesidir. Biz imanın talibiyiz, İslam'ın talibiyiz. İslam olmazsa memleket kurtulmaz diyoruz. Benim imanım bu. Bu inancımı söyleyemezsen inanç hürriyeti yok kabul ederim. Her kapıya bir jandarma dikemezsiniz. Ama her gönle, her kalbe bir Allah korkusu yerleştirebilirsiniz. Daha kolaydır, daha ucuzdur, daha pratiktir, daha yapıcıdır. İslam. Nereye sokarsan sok, akrep akreptir. Yılan yılandır. Bana dokunmayan yılan din yaşasın demediniz mi? Sana dokunmazsa sen oğluna dokunur yılan. Sana dokunmazsa kardeşine dokunur. Sana dokunmazsa eşine, dostuna dokunur. Nasıl bana dokunmayan yılan din yaşasın diyorsun? İşte bak dokundu, dokundu, dokundu. Akşamları sokağa çıkamıyorsunuz. Öyle bir dokundu ki yılan, öyle bir sardı ki hele. Bu saçma sapan sözlerle koskoca millet oyalandı kaldı seneler. İşte aziz kardeşlerim, İslam'dan başka bir yola talip olmak mümkün değil. Rıza gösteremezsiniz. Hadiseyi İslam tarihinden de canlandırmak için bir sahne arz edeyim size İslam tarihinden. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz arzın ve arşın peygamberi, kevn-ü mekanın peygamberi, insü cinnin peygamberi, bütün mahlukatın, mevcudatın sultanı, seyyidi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı açığa vurdu. Fasta bima tümer. Sana emrettiğim şeyleri açıkla Habibim. İslam'ı yay bakayım. Emir geldi. Ve başladı. Tabii İslam Resul-i Zişanımızın nübüvvetiyle başladı ama 3 sene gizli. Gizli, gizli, gizli. yürütebildiler. 3 sene Siyer'de göreceksiniz, gizli İslamiyet gizli yayılmıştır. Önce böyle evlerde, kenarlarda, köşelerde filan yayıldı. Sonra bu ayet-i kerimeyle açıkça ilan edildi. Uzun zaman müşriklere, kafirlere karşı koymaya izin verilmedi. Mukateleye, kıtale, cihada izin verilmedi. Hani böyle karşıda bir zulüm gördüğü zaman Müslüman hemen karşılık veremiyordu. Müsaade verilmemişti. Bir zaman öyle Resul-i Zişanımıza öyle talim edildi. İşte o günlerdeydi Resul-i Zişan Efendimiz fırsat buldukça henüz 5 vakit namaz Miraç ile emredilmemişken günde 2 rekat namaz kılarlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetiyle o yoldan gelen, o kanaldan gelen bir şekilde günde 2 rekat namaz kılarlardı. Fırsat bulursa Kabe'nin, Beytullah'ın yakınına sokulur, böyle çekine çekine o mübarek makamda hemen 2 rekat namaz kılar, kaçınırdı. Kevn-i Mekan'ın peygamberi ne kadar zorluklar çekmiş, ne kadar zahmetler çekmiş, ne çileler çekmiştir. İslam bugüne böyle kolay gelmedi tabii. Yine bir fırsatını bulmuştu. Mescid-i Haram'a girmiş, Kâbetullah'ın kıyıcığında namaza durmuştu Allah'ın Resulü. Ebu Cehil namındaki o korkunç kafir de evinin penceresinden Kâbe'yi gözlüyordu. Ebu Cehil'in evi Kâbe'ye çok yakındı. Halen Ebu Cehil'in evini 200 adet, 2 katlı 100 numara yapmışlar şimdi. Hacılarımız görmüşlerdir. Bab-ı Selam tarafında. Orada Ebu Cehil evinin penceresinden Resulullah'ın namaz kıldığını görüyor. Koşa koşa geliyor. Ey mecnun, ey serseri Muhammed diyor haşa. Öyle hakaret ediyor, öyle zulüm ediyor, öyle sataşıyor, öyle perişan ediyor ki. Resulullah mukabele etmeyecek. Emir gelmedi, izin verilmedi, sükût. Sabrediyor, sükût ediyor Resulullah. Çeşitli hakaretler. Yine aynı kıyıda bir başka evin penceresinden Ebu Cehil'in bu yaptığı zulüm ve hakaretleri bir kadıncağız seyrediyor. Kadın da Müslüman değil, müşrike. Müşrik bir kadın. Pencereden seyrediyor. Resulullah'ın böyle mazlum mazlum boynunu bükmesi o gayrimüslim kadının o kadar zoruna gidiyor ki, yahu bu Muhammed'in sahibi yok mu diyor, bunun sahibi yok mu diyor, nerede bunun amcaları diyor, nerede bunun dayıları, nerede bunun akrabaları diyor, Habibullah böyle hakarete uğruyor da kimse sahip çıkmıyor diyor. Bir kadın pencereden seyrediyor. Resul-i Zişanımız böyle müşkül müşkül, mükedder mükedder, mahzun mahzun oradan ayrılıyor, geçip gidiyor. Akşam olunca, güneş batacak neredeyse, o pencereden hadiseyi seyreden kadın dedim ya, bakıyor ki Kabe'nin etrafında Hazreti Peygamber'in amcası Hamza dolaşıyor. Hamza o zaman Müslüman değil, o sıralarda henüz Müslüman değil, müşrik, putperest Hamza. Ama tabi pehlivan bir adam, Hamza radıyallahu ta'ala, pehlivan, cengaver, korkunç bir adam. Nasıl Hazreti Ömer, Ömer İbnül Hattab böyle müthiş bir adamsa, Hamza da öyle. Korkmayan, çekinmeyen, sakınmayan yok. Hamza dedin mi, tüyleri ürperiyor bazılarının. Ama henüz o zaman Müslüman değil, Resulullah'ın öz amcası. Bütün gününü böyle avcılıkla geçiriyor. Sırtında yayını, okunu taşıyan bir malzeme kabı var. O gün de avcılık yapmış dağlarda, şurada burada, avdan dönmüş. Araplarda bir adet vardı, putperestlerde bile. Nereden gelirse gelsinler, evlerine gitmeden önce Beytullah'ın, Kabe'nin etrafında 7 defa dönerler, putları için tazim, putlarını tavaf ederlerdi. Ebu Cehil çok döndü Kabe'nin etrafında. Çok döndü. Ama onlar putlarının etrafında dönüyorlardı. Hamza da öyle. Tavafını yaptı, sırtında oku, yayı, mızrağı filan. tavafını bitirdikten sonra çıktı gidiyordu, pencereden Allah Resulüne yapılan hakareti seyredip de içine sindiremeyen o kadın, Hamza'nın önünü kesti, yakasına yapıştı. Sen dedi, Muhammed'in amcası Hamza mısın? Evet, Hamza'yım. Sana pehlivan diyorlar, öyle mi? Evet, evet, pehlivanım ya. Beğenemedin mi? Senin gibi pehlivanın yüzüne tüküreyim be dedi. Senin yeğenin dedi, Muhammed burada dedi, bugün şöyle hakarete uğradı, böyle zulme uğradı, siz sahip, senin gibi adam kabul etmiyorum, erkek bile değilsin sen de. Onu bir tahrik etti ki kadın. Hazreti Hamza neye uğradın anlayamadı. Pür hiddet, pür gayet, kapıyı tekmeledi şöyle, içeriye hiddetle girdi. O sırada Ebu Cehil de arkadaşlarıyla, bir takım kafir dostlarıyla kafa kafaya girmişler. İslam'ı nasıl söndürelim diye düşünüyorlar. Şu İslamiyet daha yayılmadan, duyulmadan, çoğalmadan nasıl şu İslamiyetin kökünü kazıyalım diye düşünüyorlar. Kafirin zaten bütün gayesi budur. Hiçbir gayrimüslim Müslümanlar için hayır düşünmez, vallahi düşünmez. Hiçbir gayrimüslim. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kur'an'dan söylüyorum kardeşim. İşte ayet-i kerime. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Allah-u Teala tekid-i nefi istikballe len ile söylüyor. لَنْ تَرْضَى Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, Allah'ın hitabı bu. Hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan, hiçbir kafir, gayrimüslim insan, millet, memleket sizden, sizin için katiyen hayır düşünmez ve sizi asla sevmezler diyor Cenab-ı Hak. Ayet kardeşim, sevmez. Hiçbir Yahudi Muhammed'i sevmez. Vakı değil hayatta. Yok, Avrupa bizi seviyor, biz Avrupalı olacağız. Ahmak oğlu ahmak. Seviyor mu sen Avrupa? Kıbrıs hareket ayağının altıya yüzüne vurmadı mı seni? Ambargo nedir kafir Amerikan'ın? Seni Avrupa seviyor öyle mi? Sevsinler seni, ahmak adam, nerede seviyor seni? Avrupa Müslümanı sever mi? Benim ecdadım Avrupalıyı hayvanlar gibi tokatlamıştır. Haçlı seferleri nedir? Viyana kuşatması nedir? Bizans'ın fethi nedir? İstanbul'u zapt eden Fatih nedir? Dikiliyor da Kasım Paşa sırtlarında aslanlar gibi kükreyen 21 yaşındaki Sultan Fatih, bakıp bakıp zincirlerle döşenmiş Halit sularına bakıp da hiçbir irade gevşekliği göstermeden ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans seni alır demesi ne demektir? Avrupa seni sever mi be kardeşim? Ey cahil politikacılar! Avrupa sizi sever mi ya? Benim atımın malları Avrupa'yı çiğnemiş geçmiştir. Seni sever mi? Kur'an mı doğru söylüyor yoksa bunlar mı? وَلَنْ تَرْضَى Razı olmayacaklar, sevmeyecekler sizi diyor. عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى Nasara, Nasraniler, Hristiyanlar demek yani. Sevmezler. Nitekim sevmemişler. Hiçbir kafir sevmez. Ebu Cehil de kafa kafaya vermiş kafirlerle şu Müslümanlığı nasıl söndürelim diye düşünüyor orada. Tam o esnada dehşetle, hiddetle Hamza içeri girdi mi? Bir panik var orta yerde. Geldi Ebu Cehil'in karşısına, sen misin benim yeğenim, sevgili Muhammed'imi hakaret altına alan, sen misin, sen misin? Ses yok. Hemen yayını çıkarttı arkasından, Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi, karpuz gibi kırdı kafasını. Ve kanlar atmaya başladı. Ebu Cehil karpuzu. Kanlar atmaya başladı. Ama kimsede çıt yok ha. Hele Ebu Cehil hiçbir karşılık vermedi. Böyle duruyor karşısında. Hemen yetiştiler, kanları filan sildiler. Suratından atıyor çünkü. Ses soluk yok, kimsede bir şey yok. Ebu Cehil'in ağzına bakıyorlar, bir şey derse kalkacaklar. Ama o bir şey söylemiyor. Hamza yine sert adımlara tak tak geriye döndü, çekti gitti. Dediler ki Ebu Cehil'e, ya sen dediler bu kadar korkmazdın. Hamza pehlivan, cengaver ama bu kadar da korkmazdık yani, burada bir sürü adamdık. Hepimiz ayağa kalkar, biz de Hamza'yı döverdik, hakkını verirdik, örselerdik. bu kadar da susmaya ne lüzum var? Niçin karşılık vermedin dediler Ebu Cehil'e. Bakın şimdi çok rica ediyorum. Püf noktasını iyi kavramak lazım mesela. Ebu Cehil kalktı şöyle. Dedi ki ben dedi korkumdan susmuş değilim. Yani ben korkmadım. Hamza'dan korkmuş da öyle sinmiş bir adam değilim. Bunu siz de bilirsiniz. Sesimi çıkartmadığımın sebebi, karşılık vermediğimin sebebi korkumdan değildir. Yani neden? Eğer karşılık verirsek, biz de mukabele edersek, dövmeye, sövmeye kalkarsak, Hamza gibi mühim bir adam kızar, küser, kafası bozulur, gider Müslüman olur da Müslümanlık kuvvetlenir diye korktum dedi. Ebu Cehil budur işte. Tek Müslümanlık kuvvetlenmesinde kafamızı kırsınlar diyor adam, görüyor musun ya? Sen ne söylüyorsun? Tek benim kasam kesem dolsun da dilim yıkılsın diyorsun sen de. Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Tüm Müslümanlar İslam'ın kuvvetlenmesine gayret gösterecek. Hani İslamiyet'in kuvvetlenmesi? Neyin peşindesin sen? Dünyalık topluyorsun, eşya topluyorsun, mobilya topluyorsun. Durmadan dünyada bırakmaya mecbur oldun, eşya topluyorsun sen. Dünyaya eşya toplamaya mı geldin sen? Dünyaya madde, meta toplamaya mı geldin sen? Senin vazifen İslam'ı müdafaa etmek mi? Dünyada bırakacağın eşyayı müdafaa etmek mi? Bu noktayı iyi anlamak lazım. Küfür çok çalışıyor. Küfür çok iyi çalışıyor. Hani böyle şiddetli bir kar fırtına eserse ne derler? Küfür, küfür esiyor derler. Aynen bunun gibi bu memlekette küfür, küfür, küfür esiyor. Müslüman boynu bükmüş oturuyor. Hani İslam'ı müdafaa edecektin? Hani Allah'a söz vermiştin Beytullah'da? Hani şeytanı taşlamıştın? 70 tane taş toplamıştın Müzdelife'de. Sonra Mina'da şeytanları taşlamıştın. Hani o şeytanı taşlama iradesi? Ey hacı! Orada şeytanı taşlar da memlekete geldikten sonra şeytanları alkışlarsan sana hacı değil miyim ben? Orada şeytanı taşlayacaksın. Gelip burada şeytan sen olacaksın öyle mi? Buna hacı mı diyeceksiniz? Şeytan senin içinde, yuvanda, namaz kılmayan çocukların şeytan işte. Onunla taşlasana, ona durmadan ekmek taşıyorsun sen. Namaz kılmayan hanımın şeytan işte, niye onunla mücadele ediyorsun? Ne Müslümanlığı bizim şu İslam? Ben anlayamam, kitaplarda kaydını bulamıyoruz Müslümanlığı. Sen gittin ihrama girdin hacda. İhram! Şöyle beyaz iki parçalı kefen ya, dikiş bile yok. İhram ne demek? İhram, Arapça ehreme yuhrimu ihram. Yani nefsimize haram etmek demek. İhram haram etmek. Neyi haram ediyorsun ihramı giyince? Ya Rabbi ölünceye kadar haram lokmayı nefsime haram edeceğim. Hacdan döndükten sonra ölünceye kadar haram lokma yemeyeceğim diyorsun. Ama oradan geldikten sonra yağı, gazı, tuzu, eti, ekmeği stok ediyorsun, piyasadan çekiyorsun, satmıyorsun, kara borsa yoluna haram yiyorsun. Ne hacılığı bu? Faizcilik yapıyorsun durmadan. Durmadan faizle münasebet takip ediyorsun. Ne hacılığı hocam, ne hacılığı kardeşim, yapmayın, etmeyin. Evet. Orada tıraş oluyorsunuz. İhramdan çıkmak için hacı efendiler Beytullah'ın orada tıraş olurlar. Bu vaciptir. Tıraş olacaksınız. Niye hocam saçımız sakalımız birbirine mi karışıyor? Onun için tıraş olmaz orada. Yani saçın sakalın birbirine karıştığı için orada tıraş olmuyorsun. O tıraş olmanın bir manası var. Saçlarının tamamını kestireceksin. Hanefiye'de sünnet. Dörtte birini kestirirsen de olur filandır. Ama aslı bütün saçları şöyle bir numara, iki numara kırkıp tıraş etmek. Sünnet orada. Ama tıraş olmak vacip ehemmiyetinden. Niçin? Bunun bir manası yok mu? Var kardeşim. Açık sefer okuyor. Ne diyor? En son ihramdan çıkacaksın. Tavaf-ı vedayı yapıp döneceksin. Tavaf-ı ziyaret bir sürü işler var. İhramdan çıkıyorsun artık. Bitiyor dava. Tıraş oluyorsun. Ne diyorsun? Ey Rabbim, ey Allah'ım, Geldim senin makamını gördüm, Kâbe'ni gördüm. Peygamber-i Zişan'ın mücadele ettiği sahaları, vahaları, meydanları gördüm, geldim. İslam şuuruna kavuştum. Memleketime döndükten sonra İslami mücadeleyi sürdüreceğim, yürüteceğim. Burada bu işin kararına varmamın ispatı için saçlarımı kestiriyorum. Memleketime döndükten sonra İslam davasının mücadelesi başladığı dakikada burada saçlarımı kesiyor, sana söz veriyorum, orada İslam yoluna kellemin kesilmesine vallahi söz veriyorum diyorsun. Tıraş budur. Burada şimdilik saçlarımı kestiriyorum, ileride İslam mücadelesi olursa kafamın kesilmesine göz kırpmadan karar vereceğim ya Rabbi. Hac budur, hacı budur, tıraş budur. Ne hacılığı bizim hacılığımız? Orada saç kesmek, saçın kesilmesine razı olmak, İslam davasında kellenin kesilmesine yemin etmek demektir tıraşın manası. Bu kasıtla, bu maksatla tıraş olmadıysan, geldin geçtin işte, uy, dostlar alışverişte görsün, bizi hacda görsünler diye gittik geldik. İşin hakikatinden şuurun haberimiz olmadı ki bize. Oraya hacca gidip de İslam'ı getirselerdi, İslam şuurunu şu memlekete taşısalardı, bugün her şey düzelmişti memlekette. Hayır, ben şuurdan bahsediyorum, işin şuurundan, merkezinden, hakikatinden. Devam ediyoruz. Hazreti Hamza radıyallahu ta'ala an çıktı, Ebu Cehil'in zihniyetine bakın yani. İşleri, güçleri İslam'ı söndürmek heriflerin, çalışıyorlar tabi, yeraltı örgütleri kurmuşlar. Bugün de Ebu Cehil'in çocukları var. Ebu Cehil'in sıfatı var, şahsının ehemmiyeti yok ki. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ بِالد۪ينِ Bu ayetler Ebu Cehil hakkında gelmiyor, اَرَاَيْتَ suresi. Evet, Ma'un suresi, hani inna atayna'dan evvelki sure. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ بِالد۪ينِ Burada Rabbül Alemin Ebu Cehil'in sıfatlarını sayıyor. Habibim Ebu Cehil var ya, onun birinci sıfatı dini İslam'ı tekzip etmektir. İslam dini çağ dışıdır demektir. Kim İslam dinine çağ dışı diyorsa vallahi Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil'in şimdi kelle koltuk burada gezmesine lüzum yok ki geçmiş. Ama Ebu Cehil'in kafası geziyor memlekette. Geziyor. Zihniyet meselesidir bu. İslam'ı çağ dışı kabul ediyor. Tekzip ediyor. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبِ Tekzip ediyor, yalan sayıyor. Neyi? Din İslam'ı yalan sayıyor. Canım bu devirde Müslümanlık olmaz diyor. Bu devirde İslam'la memleket yürüme. Hah, işte Ebu Cehil bu kafir bu adam. Hemen yakalayın bu adamı. Ebu Cehil bu adam. İlla o adamı bulup da şöyle gözüne bakacak değilsin ki. Herifin kafası ise bu. İslam'ı tekzip ediyor. Efendim kadınlarla erkekler çır çıplak beraber denize girmesinler. Peki, ha sen çağ dışı adamsın, Müslümanların kafası örümcek kafası diyor mu bak, bu Ebu Cehil bu adam. Ebu Cehil bu adam. Yine var, yine olacak, devam. Mahşere kadar, gel mi kıyamete kadar Ebu Cehillerle Ebu Bekirler devam edecek. Sen İslam mücadelesini devam ettireceksin. Bunun başka çaresi yok. Seyyid-i Şüheda Hamza yine evine gitmedi. Doğru, doğru Hazreti Habibullah Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin evine gitti. Yeğeni tabi, öz yeğeni çok seviyor aslında. Fakat müşrik o an Müslüman olmamış. Kapıyı açtı, içeri girdi. Resulullah'ın evinde ses soluk yok. Aa, Muhammed nerede? Kendi kendine sordu. Bir de baktı ki bir kenara çekilmiş Resulullah, boynunu bükmüş, öylesine ağlıyor ki, öylesine içinden figan ediyor ki, Mevlasıyla baş başa kalmış, ellerini Allah'a açmış, ya Rabbi İslam'a zafer ver diyor, ya Rabbi İslam'a fetih ver, İslam'a meydan ver, İslam'a imkan ver, İslam'a fırsat ver ya Rabbi diyor. Ve ağlıyor hüngür hüngür Resulullah. Onun derdi, davası İslam'dı. Dünyalık hiçbir şey peşinde koşmadı Resulullah. Bir gün Ümmühani'nin evinde halası, Ümmühani'nin evinde bir akşam oturdu da uykusu geldi Resulullah'ın. Böyle sağ tarafına uzandı, yattı, yattı. Uykudan kalktığı zaman şu sağ tarafı baştan başa sed, hurma ağacının liflerinden yapılan bir sedir üzeri yaptığı için sırtında kayış kayış yara iz bırakmıştı. İz bırakmıştı. Halası şefkatle yaklaştı. Muhammed'im, sultanım dedi. Müsaade etseydin de bir döşek serseydik olmaz mıydı? Niye böyle ezildin deyince, mali ve mali dünya. Harika bir söz bu. Benim altıma döşek mi serecektin Ümmühani? Evet. Ben o döşeyi dünyada bırakıp çıplak toprağa yatmayacak mıydım? Evet. Öyleyse döşek istemem diyor Resulullah. Peygamber budur. Sen hala lüksün, israfın, konforun peşindesin. Yazın Bursa'da sıcaklar çok oluyor, gideyim de deniz kenarında bir yazlık ev yaptırayım diye keyfine 10 milyon para yatırıyorsun, Allah yoluna bir kuruş yatırmıyorsun. Ne Müslümanızdı sen? Kimi Müslümanızdı? Kimi kandırıyorsun sen? Hangi peygambere tabi olduğunu anlayamıyorum ki seni. Peygambere bizzat yaşamakla tabi onu, ben peygamber yolundayım demek için ispatı vücut etmek lazım. Bu şekilde hüngür hüngür ağlıyor, derdi, davası, Resulullah'ın bütün sıfatı, hani harisun aleyküm. Ümmetine, Müslümanlar o kadar haris ki, düşkün ki, hep Müslümanlar çoğalsın istiyor. Hep Müslümanların sayısı artsın, yeryüzü baştan başa İslam olsun diye çırpınıyor. Sen de öyle olacaksın kardeşim. Bir caminin imamı her gün biraz daha Müslümanların çoğalmasına çalışacak. Çarşamba günü 100 tane cemaati varsa, perşembe günü 105 tane yapmaya mecburdur din görevlisi İslam'ı çoğaltacak. Müezzini böyle çalışacak, müftüsü böyle çalışacak, teşkilat bütün ne yapalım da namaz kılmayan kimse kalmasın diye çırpınacak. Ne yapalım da namaz kılmayan kimse kalmasın diye çırpınacak, bütün gayretini buna teslim edecek. Hazreti Hamza, pür hiddet tabi, İntikamını aldıktan sonra yeğeninin, Resul-i Zişanımızın, doğru Efendimizin hane-i saadetine gidiyor. Evlerine gidiyorlar. İçeriye rahatlıkla giriyor. Ses yok, soluk yok Efendimizin evinde. Bir de bakıyor ki Resul-i Zişanımız bir kenara çekilmiş, ellerini hafif açmış. Hazreti Allah ile öyle kendisi bir münacat, bir yalvarış halinde ki kimseden haberi yok Resulullah'ın. Hafif hafif figan ediyor Resulullah. Ya Rabbi İslam'a fetih ver diyor. Ya Rabbi İslam'a zafer ver diyor. Ya Rabbi İslam'ı hakim kıl diyor. Ya Rabbi İslam'ı bütün memlekete yayılmasını temin eyle diye. Resul-i Zişanımız Mevlası ile öyle dertleşiyor, öyle ağlaşıyor, öyle fısıldaşıyor ki dünya yıkılsa haberi olmayacak. Kendisini bu kadar davaya vermiş bir peygamber daha gelmedi. Bütün derdi davası bu, gayesi gayreti İslam'ın yayılması, çoğalması, duyulması, İslam'ın hakim olması. Bütün dertleri bu. Hazreti Hamza yaklaştı eliyle, Efendimizin sırtına dokundu. Muhammed'im, Muhammed'im dedi, bak ben geldim, amcan Hamza'yım. Farkında değil misin, ben Hamza, ben Hamza. Döndü baktı, Resul-i Zişanımız öyle dalmış ki, o anda bir şey düşünmek imkanı yok. Yine devam ettiler. Hazreti Hamza dedi ki Muhammed'im niçin dikkat etmiyorsun, niçin ilgilenmiyorsun? Bak sana hakaret eden Ebu Cehil'e gittim, senin intikamını aldım, kafasını kırdım. Ne söylemişse hepsini iade ettim, sana sataşmış olmasının cezasını verdim geldim. Razı değil misin, hoşlanmadın mı? Hoşlanmıyor musun Muhammed'im? Bak ben amcanım geldim geldim. Dediyse de Efendimiz hiç mukabelede bulunmadılar. Hiçbir şey. Hazreti Hamza razı olmadın mı, beğenmedin mi, hoşlanmadın mı dedikçe nihayet Efendimizin sabrı taştı. Ayağa kalktı dedi ki amca amca Ebu Cehil'i dövmen sövmen benim için mühim değil. Ebu Cehil'i dövmen sövmen benim için mühim değil. Bütün kainatı toparlayıp da getirip bana teslim etsen, yeryüzünü bana bağışlasan ama Müslüman olmadıkça, kelime-i şehadeti getirmedikçe, putlara, Allah'ın lanet ettiği şeylerden çekilip vazgeçip de Müslüman olmadıkça vallahi senden razı değilim buyurdular. Razı değilim, hoşlanmıyorum senden. Müslüman olmadıkça katiyen hiçbir şeyini beğenmiyorum. Resul-i Zişanımızın idraki bu. Biz olsak hemen kalkar, ooo şudur budur falan. Yok, değil mi ki Müslüman değilsin diyor. Değil mi ki sen şu anda İslam'a girmemişsin. Sen de putperestsin. Ey amca, bütün dünyayı bağışlasam Müslüman olmadıkça vallahi razı olmam senden. İşin ciddiyetini anlıyor Hazreti Hamza. Ve bakıyor ki ne müthiş bir ciddiyet bir dava, ne muazzam bir hakikat. Yeryüzünde hiç kimse kendisini böyle bir davaya verebilmiş değil. Hemen ayağa kalkıp, öyleyse yeğenim diyor, öyleyse Mustafa'm, öyleyse Muhammed'im söyle bana, ne yapmam lazım? Hep beraber, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü deyip, derhal Müslüman oluyor, İslam'ın pehlivanı haline geliyor Hamza. Ciddi olacaksın. İslam'dan başka hiçbir gayrete razı olmayacaksın. Nefsini İslam edinceye kadar mücadele edeceksin. Teslim olmayacaksın, razı olmayacaksın. Bu çok mühim bir hadise. Razı olmak için Müslümanlık sıfatlarının sürekli hayatın yaşanır olması lazım. Yaşıyor. Adam Beytullah'a gitmiş, Hacer-ül Esved'i görmüş. Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhare'de kabri Fatih Şerifi Resul-i Zişanımızı görmüş. Gelmiş büyük bir tüccar, fabrikatör, esnaf şu bu. Cebinde bir gazete. Ya ne bu gazete, aç bakalım. Açıyorsun, gazetenin tam ortasında iki sayfa boydan boya ne kadar fahişe, ne kadar zinakar, ne kadar dansör, şantöz, şarkıcı, çalgıcı, dalgacı varsa onların resimlerini, isimlerini reklam eden gazeteyi cebine koymuş geldiriyor Müslüman. Razı olmuş buna. Buna razı oluyor Müslüman. Yani bizim Müslümanlığımız Kur'an-ı Kerim'de yok. Ben bulamadım. Bulan varsa söylesin, ben de gideyim oraya doğru. Yok. Gazino reklamı, zina ve fuhuş reklamı yapan bir gazeteyi Beytullah'a gitmiş bir hacı efendi nasıl cebine sokup gezdiriyor, bunu anlayamıyorum. Bunu anlamak mümkün değil. Ne Müslümanlığıdır bu? Mecbur musun bunu almaya? Türkiye'de bir takım kanunlar seni bu gazeteyi almaya zorluyor mu? Yok, yok öyle bir şey. Hürriyet var. Serbestsin kardeşim. Müslümanlığımızın derecesini anlamak lazım. Müslümanlığımızın kalitesini kavramak lazım. Öyle lafına nüfus kağıdında Müslüman yazmakla bu iş bitmiyor. Eğer hakiki Müslüman değilsen, senin nüfus kağıdında Müslüman kaydı varsa, sen mezara gömüldüğün zaman nüfus kütüğünden düşeceksin, İslam'dan düşeceksin. O geçerli değil o. O mezarın içine girmez o kütük. Nüfus kağıdı mezardan geriye döner. Böyle Müslümanlık istemiyor Cenab-ı Hak. Müslümanlık ebedi bir davadır. Sonsuz bir davadır. Yeryüzünün cenneti İslam'la ancak tecelli edecektir. Ukrevi saadet zaten İslam'a bağlıdır. Müslüman olmadan götüp giden adama ebedi saadet yoktur. Kur'an-ı Mübin buyuruyor ki, küfür üzere ölmüş bir adam, Müslüman olmamış, İslam olmamış, küfür üzere ölmüş bir adam, mahşer gününde cehennemden kurtulmak için dünyanın ağırlığı kadar mil'ül erdi zeheba